Miksuje dla was DJ Lobby Force. Thank you. wanna dance. Choć ładny dziś ten na, odstaw problemy i daj się porwać. Na, wszystko będzie dobrze, zapewniam ci ja. Wokół nas palmy słońce, bawmy się z życiem i nie kłóć się, nie. Zebram na wodzie, ogarnię w tych hotelach, każesz mi czekać, bo wiesz czego chcę. Casablanca, mógłbym zrobić o tym film. Stale sobą mnie zadziwiasz, a nie znanym się odpisz. Napijmy się tak, aż swoje tle bardziej lekosz pyszka. Napijmy się tak, aż swoje tle bardziej lekosz pyszka. Casablanca. każdy zna hotel. Pachnie Coco Chanela, nie Adidas. Moja cukier twoja w dresach, Nike Car. Otwieram ci drzwi, zwirole się patrzą, co to za queen, to rebka Gucci. Otwieram ci drzwi, zwirole się patrzą, co to za queen, to rebka Gucci. Casablanca, Casablanca, mógłbym zrobić o tym film. Dalej sobą nie zadziwiać, a nie stanę się rodzin. Napijmy się tak, napijmy się tak, a sobą jedne będzie ile kosztuje świat. Napijmy się tak, napijmy się tak, a sobą jedne będzie ile kosztuje świat. Ile kosztuje świat, ja będzie mnie nic, to kupi obok mnie jesteś ty. Ile kosztuje świat, ile kosztuje świat, ile kosztuje świat, moim jesteś ty. Butelkę i patrzysz mi w oczy, jakbyś chciała więcej niż tylko się przespać. I nie wiem, czy jest tak naprawdę, czy grasz swoją rolę jak trzeba, którą już noc zasypiam przy tobie, choć często jest tak, że nie dajesz spać. Wszystkiego mam dość, ty wstajesz z rana i męczy mnie kas, gotujesz mi coś, ja się ubieram. I'm gonna live my life, no matter what anybody says. naszym domem jest. Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce. Tyle pięknych chwili wciąż czeka na nas. We pass away heroes, we can save the world. So complicated, cause they cannot be over. I can stop you, I can stop you. We pass away heroes, we can save the world. Thank you. kosa. Chętnie wypił kędziszka z kokosa, ale nic utrzymuje ciała na ryj. Thank you. school, paper bags to hide the booze. Whoa, we'll make it, I swear, cause we're halfway there. So let me take it all the way. With my heart on my sleeve, in all honesty, there's something that I gotta say. Baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got and I'll make it worth it. Rely on me and baby, you won't be nervous, cause if we give it a shot, then we could be perfect. Sure nobody knew trouble that we got into. Oh, skinny dipping in the pool, breaking all our made up rules. Whoa, we'll make it, I swear, cause we're halfway there. So let me take it all the way. With my heart on my sleeve, in all honesty, there's something that I gotta say. Baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got and I'll make it worth it. Rely on me and baby, you won't be nervous, cause if we give it a shot, then we could be perfect. Baby, you won't be